Música de Sweet Market Avenue i el seu How I Miss You. Això és Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. I aquesta és una cançó de Tomorrow's World, Still Drive. Després, BMX Bandits amb All Around the World. Thank you. persuasion. We don't need to understand. If love is what we're feeling, come on, little darling, take my hand. All around the world tonight, searching for something, we're searching for something. I'm so afraid of falling off my pedestal. Let me try some persuading. You don't need to understand. If love is what we're feeling, come on, little darling, take my hand. Bruce Willis, versió en directe a càrrec dels Amics de les Arts. Comença a aplaudir. Tots dos saluden, es besen i ell li diu: sona una orquestra i el plafon negre i surten les lletres final. Recull la carpeta i els auriculars, s'abraça amb el tècnic i marxa cansat. I és que l'home que doble amb Bruce Willis, que viu aventures només amb la veu. L'home que doble amb Bruce Willis, que no és de Manhattan, que és de Cardedeu. S'atura entre flaixos i tuits. Sobre pas entre els fotògrafs es treu el barret tremolant, se'l posa contra el pit i diu: Hello, dear Mr. Willis, it's such a great pleasure to meet you at last. No és pas un crac en idiomes, però almenys aquest tros se'l porta a preparar. Tots dos es miren i el món s'atura. Ai, la, si tingués un minut per dir-li gràcies per les aventures, per tot el camí que han recorregut junts. Però la cara que posa Bruce Willis no deixa cap marge per l'ambigüitat. I és que l'home t'hagués tingut prou amb un gest, un somriure de complicitat. Perquè hi ha guardaespatlles que el paguen per això que li fot una empenta i que cau en rodó, que queda estès a terra i que es pensen que és boig. Oh my God, oh my God, oh my God. L'home que doble amb Bruce Willis de fora al cinema sent la seva veu. Uns vianants intenten reanimar-lo, entre dos l'agafen i el posen dempeus. L'home els hi diu que amb Bruce Willis. Fallaron dos palabras y sabernos perdonar. Qué fácil era haber dicho lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando no se atreve es tarde ya, tarde ya. Volverte a ver, cuidaría media vida por volverte a ver. Recuperar el tiempo que se me escapó y decir lo siento, amor, perdóname. No me sirve la razón si tú no estás, si no estás. Volverte a ver, cuidaría cualquier cosa por volverte a ver. Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor y a decir lo siento, amor, perdóname. Fácil era haber dicho lo siento. Son Usando sencillas palabras, fáciles de pronunciar. Quien las dice primero suele ser quien ama más. Y amar es darlo todo sin pedir ni esperar. Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte. Razón si tú no estás. Si tú no estás. Llatins a càrrec de Marcos Llunas, el celebrat fill d'en Diango, que com a compositor i com a intèrpret també és excepcional. L'escoltàvem per Volverte a Ver, abans, com hem dit, els Amics de les Arts versionant el seu propi tema en directe, l'home que doble amb Bruce Wills. Rosalén, 80 veces. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada. Lo único que piensas es en ti. No me creo que me aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos. Esta facilidad para tachar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Acuerdo de ti, las mismas que recuerdo, que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí, que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada. Lo único que piensas es en ti. No me creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de echarme de menos. Esa facilidad para borrar recuerdos, que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras, que esté llorando por ti. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. La misma que recuerdo, que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que 80 son las veces que al día me acuerdo de ti. recuerdo que te tengo aquí. Del món a càrrec de Proyecto Tango amb aquest Broken Tango. Tango és el títol de l'àlbum i ens arriba des de Màlaga. Nocturna és la peça que acabeu d'escoltar. També instrumental que ens ha acompanyat. Tanquem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis a la teva radiofórmula musical amb aquesta emissora i escoltem a Charlie XX amb You. Ha, ha, ha. Doncs que rigui. Yeah, we got a situation. Locked down and I'm trapped in the basement. I'm a victim of the placement, 'cause you're acting so nothing, trying to put across your statement. Oh, Answering my phone, I got to face you at my zone. Hope you realize now that I'm never.